verroet schatje. Van ik. Ik zei tegen hem: het komt wel goed, schatje. En toen was alles goed hoor. De Vliet, Menno zegt mij gisteren dat jij. Wat was je nou mee bezig? Hoe was je nou mee bezig? Ik heb hier een systeempje. HSS. HSS? Ja, Hidden Sound System. Hidden Sound System hoor. Hidden. Ik dacht dat je zei: Hidden. Nee, hij is niet hoor. Can we start on the one? Can we start on the one? Michel, wat vind je van mijn nieuwe vocalgeluid, man? Is lekker, hè? Goed, je naam is, man. Ik vind hem ook echt lekker, hè? Hij geniet ervan, hè? Hij geniet ervan, hè? Gewoon een bier neer hoor. Als er iemand een beat op speelt, goed zijn manen zit. Als er iemand een bier neer legt hoor. One, two, three, four. Oké, dubbel tempo. Oké. Die Duitse man doet helemaal los, hoor. Hij is zeker geniet het dagelijk. Gossie man, is wat er nou weer in de hand, hoor. Kijk erin. Hij zit toch altijd in gezaaid met de USB-controls, man. Gewoon een gezaaid met de USB, man. Ja, toch. Maar dat is te laat. Dat is te laat met de sneeuw, hoor. Dat is weer afgeleid, hè. So much energy, man. So much energy. So can multitasking, yeah, I try. So I can multitasking, my friend, yeah, I try. So I can multitasking, my friend, yeah. So I can multitasking, my friend, putting those drums in my thing. Even if I don't care, even when I don't know, put the rest of my mind in a boom, put it to the rest of my mouth, yeah. I think with the gaaf, gossie man. zie dat, ik zie dat. Ik heb een liefje zo goed te maken. Hij is te laat, hij is te laat, hij is te laat. Als je dat kan herinneren, kun je proberen om die preset nu uit te zetten. Jongens, krakaka, lekker! Ja toch? Jongens, lekker! the hidden sound system. It's the hidden sound system. It's the hidden sound system. It's the hidden sound system. It's the music. It's the music, it's the music, it's the music, yeah. Hidden sound system, dat je dus zeg maar... Hidden? Ja, hidden. Hidden sound system. Dat je... Ja, dan kun je dus zeg maar onbewuste geluidsmanipulatie. Ja, mooi. Ga maar even staan, dan zal ik het laten horen. Ga maar even staan.

Feel up. Bruder. Hey, Alter, wo ist die Lebensschere? Das ist ganz geil. Le corps est nu, le corps le duel. Merde messieurs, merde messieurs. Très bien, on prend le problème et de son année. J'ai signé trop tard. Parapluie sud orange. Le trottoir paraît par le duc. Rien de salade, mais tant que soit. Baby.